بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تندليا نا رسالة يبيلي مسألة يتاتو الولاء والبراء قال حفظه قال رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب كتك اعتقادي المسلم لم ينقون معقيدة أما زليو زبي وفيتا سانا الحب في الله والبغض في الله kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alwala'u walbara'a. Watu wamegawanyika katika asri hii vigawanyo viwili katika suala la alwala'u walbara'a. Kuna ghulu ya khawarij wakafikia mpaka kuwadhulumu wasiokuwa Waislamu, na upande wa pili kuna upungufu wa murji'a ambao wamefikia mpaka makafiri kukataza watu kusema kuwa hawa ni makafiri na kuwa dini zote ziko sawa na watu wako huru waweza kuabudu wanachokitaka wao, na hili wasema wazi أهل السنة هواكو نهاوة ولا نهاوة كما يليبو كتك مسائل يوتي يديني نواتو وكاتي نكاتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا كاتي نكاتي كرتيليزا أولو كاتي نكاتي كتك سؤال هيلي. قال الشيخ الفوزان لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب أن من أطاع الرسول من يكم تيم توم صلى الله عليه وسلم ووحد الله نكم بكيش الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله هي يجوز وكيي كوفانيا نفبنزي فياكي na kuwapenda wale wanaompiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam walau kana akraba karibin, hata kama ni mtu wa karibu kiasi gani na yeye. Wala yajuzu liman faala dhalika muwalata man hadda Allah wa rasula walau kana akraba karibin. Qala hadhihi mas'alatul wala wal bara. Haya masala yajulikana kama alwala walbara. وهي تابعة للتوحيد نمسألة هاي فوتانا توحيد من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله كتك حق ذا توحيد نمتك وبيننا في بينز في الله وأميني نكجتنغ نكوتكيا ما دوي والله سبحانه وتعالى الكفار والموالاة والولاء بمعنى واحد الموالاة والولاء معنى كمدي والولاء يراد به المحبة بالقلب نتكسيما الولاء kinachokusudiwa hapa ni kupenda kwa moyo wako jambo ambalo hakuna anayeliona isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala bimaana ukiwa na aqida alwala walbara hata ukitembea hivi mtu hajui kama una aqida alwala walbara katika moyo wako ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wako bimaana jambo kama hili anayechagua kuwapenda kufar ni kuwa yeye ni muovu kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake wayuradu bihi almunasara walmuawana wayuradu bihi alirth walaql fi diyat na pia alwala yaweza kukusudiwa ikitajwa kule kunusuru na kusaidia na pia katika urathi alaql huwa diya katika diyat wale familia ya yule aliyefanya tendo la kuua pengine kwa kutokusudia wao humsaidia katika kulipa kile anachotakikana alipe kwa kumwaga damu ya yule aliyemwaga bila ya kukusudia waitwa al-aql falmuslimu yuwali awliya Allah bimaana annahu yahsuru mahabbatahu ala awliya illa wa yunasiruhum muislamu huwapenda vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala bimaana mahabba yake ameyaweka kwa mawalii wa Allah waumini na kuwanusuru waumini falmuslimu yakunu ma almuslimina muislamu huwa pamoja na waislamu wenzake ba'dhum awla ba'dhum waliyu ba'd au awla ba'd waislamu wao kwa wao wapendana كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين وكل كسيديانا كتك كليبا ديا إلى دام إلى يوم واغوا سيوك كسوديا نجامب أمبالو وإسلام وسيديانا وهو ما يسمى بالتكافل كل هذا يدخل في الولاء يتها ينجيا كتك الولاء فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر والمحبة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء هيتوكي الولاء بين مسلم وكافر بمعنى كتك محبة هيفايك ومسلم كم بند كافر كتك مويواك كذلك كم نصور ضد مسلم كذلك كتك وراثي haifai kwa muislamu kumrithi kafiri wala kafiri hamrithi muislamu wala aqlu kadhalika kitokea kuwa kutakana kulipwe mtu ameua kwa kukosea siko kukusudia kafiri hayumo pale ndani kadhalika wilaya nikah ikiwa baba sio muislamu hawezi kuwa wali wa binti ambaye ni muislamu kadhalika wilayatul qada kusimamia jambo la ukadhi alqadha lazima awe muislamu ila ghairi dhalika fala yakunu dhalika baina muslimin wa kafir na mengineo katika yale mambo ambayo haiwezekani kuwa baina ya muislamu na kafiri wa inma yakunu hadha baina almuslimin mambo yote haya huwa baina ya waislamu liqawlihi ta'ala walan yaj'al Allahu lilkafirin 'ala almu'minina sabila na hii aya aslan Allah subhanahu wa ta'ala sema hakuwa Allah ni mwenye kujaalia ushindi kwa makafiri juu ya waumini maadamu watashikamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hakadha يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار إذن دبونا فتككانا وجبنبنوا وأمين كتكمالنا مكفيري فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله هيفاي ويولي أليم بكيش الله وتوحيد نكون فوات أمتم محمد صلى الله عليه وسلم نكون تي كوابيندا والي ونو معاصي نكون بي فيتا الله سبحانه وتعالى مزمومزو هاي وكي زمومزا leo ambio wewe waeneza chuki baina ya watu lakini ule ukweli kafiri yupenda uislamu nikuulize unasema hivyo kafiri aupenda uislamu hata kama hapigi vita uislamu hapigi vita uislamu swali tu kafiri aupenda uislamu awe myahudi awe mnasara ukisema ndio mbona si muislamu kama yeye huupenda Uislamu mbona si muislamu kwa kuonyesha kuwa wao pia hawaupendi ule Uislamu sasa usijipendekeze sana wewe ukasema mimi naupenda sana Ukristo hakuwa Mkristo basi au naupenda sana Uyahudi hakuwa Myahudi basi si kweli hawa wote wanaozungumza maneno kama ni maneno ya nifaq maneno ambayo watu wapambana tujue lakini ndani ya nyoyo zao ikiwa ni wa kweli wakizungumza kilichoko ndani ya nyoyo zao kwa sababu mnasara hakuoni wewe kama muislamu kwa mnasara wewe ni kafiri basi na mimi pia kwangu mimi wewe ni kafiri si muislamu ama muislamu mnasara kama vile myahudi myahudi hata siku moja hakuoni wewe kuwa ni muislamu hata ukajiita muislamu kwa hiyo umesalimika mbele ya Allah hakuoni bali wao wa waqalat alyahudi wan nasara nahnu abnaa Allah wa ahibba'u sisi ndio watoto wa Allah wajiita hivyo aliyadhu billah tena vipenzi vya Allah haya maneno katika Qur'an kwa hiyo wajiona wao wako katika usawa bali baina yao waqalat alyahudu laysat an-nasara ala shay waqalat an-nasara laysat alyahudu ala shay baina yao kila mmoja amuona mwenzake ni mpotofu baina yao sasa hapa tu ni kurejesha kila kitu mahala pake kurejesha kila kitu mahali pake muislamu haifai kumpenda si kwa muislamu ndani ya moyo wake kwa ajili ya dini yake na hili halibebei wewe kumdhulumu la haifai kumdhulumu ndio maana nikasema watu kutoelewa msingi huu wakaingia katika ghulu khawarij na wale wengine wasioelewa msingi huu wakaingia katika jafa mpaka kufikia hali kusema dini zote ziko sawa vipi ziwe sawa na Allah sema inna dina inda Allah alislam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين vipi takuwa sawa dini ya yule anayesema kuwa Isa ni mtume wa Allah na mwingine asema Isa ni Allah Allah ameshuka kwa ajili ya kufanya nini sio kutukomboa sio na dhambi siangia usamee tu kule kule Allah hana haja ya kushuka kujigeuza mwanadamu asulubiwe ili akusamee wewe atakusamee Subhanahu wa ta'ala. Lakini watu waitakidi itikadi hii katika hii dini. Kuwa Mola wao ameshuka katika sura ya binadamu tena akashindwa na Mayahudi, akasulubiwa, akauawa, sijui zile siku tatu alivyokufa alikuwa nani apeleka ulimwengu. Maana yake kulikuwa hakuna Mungu siku tatu. Hakuna Mungu ulimwenguni. Sijui nani alikuwa yupeleka usiku na mchana na ni sijui nani alikuwa yupeleka. Hili jawabu hawana. Sasa vipi itikadi chafu kama hii ya kufuru itakuwa sawa na itikadi ya yule anayetakidi kwa huyu ni mtume wa Allah kama mitume wote mwingine? Kuzaliwa kwake amezaliwa kwa miujiza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kule kuzaliwa kwake si ajabu kama kuumbwa kwa Adam ambaye hana baba wala mama. Huyu hana baba. Adam alayhi salam hana baba wala mama. Ndio maana Allah asema inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Na basi lingelikuwa la ajabu zaidi Hawa alayhi salam ametokamana na Adam, to katika ubavu wa Adam hana mama, ameumbwa kupitia Allah subhanahu wa ta'ala, kamuumba kutokamana nani na Adam alayhi salam. Mbona hawa tuwaiti ni watoto wa Mungu, ama tukasema wao ndio miungu, waliaadhu billah? Ndio ujue hii itikadi hata katika akili timamu pia haikubali. Haya, nenda kwa Mayahudi sasa, arbabu sihr, nenda kasome Qur'ani yazungumza nini kuhusu Mayahudi, utaelewa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea aqida hii. Sababu hata mkafanya nini, walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawezi kuwaridhia mpaka mtakapofuata mila yao. Tayyib, qala wal muhadda ma'naha an yakuna al insanu fi janibin wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna fi janibin. Muhadda ni kwa mtu awe upande mmoja na Allah na mtume wake na waumini wako upande wa pili, awapiga vita, ni adui yao, yuenda kinyume na wao. Wa yakunu almuhaddu fi janib alkuffar, hadhi almuhadda, kisha huwa almuhaddu yuko katika upande wa nini, wa kuffar. Wa qawluhu walau kana aqraba qaribin ay nasaban fa idha kana qaribuka muhaddan lillahi wa rasulihi fayajibu alayka muhaddatuhu wa muqata'atuhu. Ikiwa jamaa yako wa karibu ampiga vita Allah na mtume wake, ni wajibu juu yako na wewe kuwa dhidi yake na kumfanyia uadui na kumkata, kama vile yeye amchukia Allah na mtume wake. Na hili tuliona wazi kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhidi ya kufar Quraysh, walikuwa ni ndugu zao, ibn ammi zao, lakini walipompiga vita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasimama dhidi yao. Bali tukuja kuona hapa سبب النزول يا آية مش سورة المجادلة لا تجد قوما. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه ألم كتكيش وبباكي كتك فيتا في بدر سبباكي لكو يوم تفوت يا مكمبيا بباكي كتك صفيا وشركينا كلا أنا فمكمبيا يواجه يواجه مش وتاكموا كجمونيا كتكيش وبباكي babake mzazi aliyemzaa katika vita vya Badr. Na hii katika vita ndio nasema Khawarij mambo kama hawayaelewi wakayatabikisha katika hali za kawaida. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala hakumsimanga kwa kitendo chake kile, bali akateremsha aya kumuunga mkono radhiyallahu anhu arda. Alafu leo waweza kumwona mtu asema mimi naweza kuwa kama sahaba, wewe waweza wapi kuwa kama sahaba? Watu walisimama mpaka baba zao waliowazaa wampiga vita mtume sallam wakasimama dhidi yao, nani ambaye waweza leo? Leo wewe kafiri hakuhusu, na juu yake wewe una uchungu ukiambiwa Myahudi ni kafiri, ukiambiwa Mnasara ni kafiri wakasirika, hakuhusu kichwa wala miguu. Kefu ungelikuwa umepata wakati ule ambapo wamesimama dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumpiga vita. Na ukiangalia hivi safu pale, baba yako, ndugu yako yule pale, ammi yako yule pale, mjomba wako yule pale, wamesimama kwenye safu hivi dhidi yenu. Tasawari ile hali ilikuwaje masahaba, na imani walizokuwa nao katika alwala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba alayka an tuhibbahu wa tuwalihi ولو كان بعيدا من النسب عنك. Na yule ambaye ni wali wa Allah, kipenzi cha Allah, mu'min, wali wa Allah na mtume wake, ni wajibu juu yako kumpenda na kumnusuru hata akiwa ni mbali katika nasaba yako. ولو كان اعجميا او اسود او ابيض او احمر يجب عليك ان توليه. Hata akiwa wewe ni mwarabu yeye si mwarabu, wewe ni mweupe yeye ni mweusi, wewe ni mweusi yeye ni mweupe, wewe mwekundu, haiangaliwi hiyo. Kinachoangaliwa kuwa huyu ni ndugu yako Muislamu, ni wajibu umpende hata akiwa si katika nasaba yako. Wa antuhibbahu, umnusuru na umpende, sawa kana min baladika au min aqsa al-sharq au min aqsa al-gharb, iwe ni katika mtu wa nchi yako, iwe ni mtu atoka mwisho uko magharibi, mwisho wa mashariki, ni wajibu kumpende maadamu ndugu yako Muislamu. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kama vile kufaru baadhi yao wapendana. Ya alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wao kama vile wao wanapopendana, waumini watakana wapendane wao kwa wao, ay bainahum al-mahabba wat tanasur wat ta'awun wa bainahum al-ulfa, hadha baina al-mu'minin. Baina waumini kuna kupendana, kunusuriana, kusaidiana, mahabba baina yao waumini. Hii ni baina ya waumini. Asa tukija katika suala la alwala walbara, namna alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ndio hapa kataja wadalilu qawluhu ta'ala, kisha kaitaja hii dalili katika akhir surat al-mujadala. Hii aya insha Allah ta'ala takuja kuieleza. Kuna maelezo ya aya, alafu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah wa jazahullahu khairan mwisho akataja kuwa haimaanishi kuwachukia makafiri kuwa tusinifaike kupitia kwao katika masalih ya kidunia. Kuna mambo ambayo yajuzu kuamiliana na kufari ya kidunia ambayo haiingii kuwa wewe wampenda yule kafiri. Kwa hapa atataja orodha ya yale mambo ambayo yameruhusiwa kisheria kuamiliana nao kufaru. Na haya tutakayoyataja insha Allah ta'ala tukifikia, utakuta pia khawarij haya wayakataa, bali anayeyafanya haya khawarij wamwita kafiri. Tutakuja kuona insha Allah ta'ala mambo tisa ametaja hapa Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala: mas'ala ya ujirani, mas'ala ya kuwafanyia wema kwa ajili ya kuwavutia katika Uislamu, la basi, mas'ala ya zawadi, kupokea zawadi yao au wao wamekupa zawadi kuipokea, la basi. Hayo yote haingii katika alwala, kama utakavyokuja kuona insha Allah ta'ala katika darasa zitakazokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.